حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مائمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے، اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے۔ مائمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی مقام صرف میں ہوا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4258۔